Hi guys and welcome back. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang batang di umano na buhay sa Mars. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Siya nga pala, bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat kay kaibigang Rudolph na siyang nagmungkahi sa paksa natin ngayon. Minsan na bang sumagi sa isip nyo kung ano ang buhay sa ibang planeta? Ano kaya ang klima doon? Ano kaya ang itsura ng mga hayop? At kung sino-sino ang mga taong naninirahan sa ibang planeta? Well, iyan ang nasaksihan, naramdaman at nalaman ng isang bata na nakatira sa Russia. Sabay-sabay natin kilalanin si Boriska Kiprianovich. Si Boriska ay ipinanganak noong January 11, 1996 sa lugar ng Volgograd sa Russia. Alam nyo, lumaking mahiyain ang batang si Boriska. Ganun pa man, base sa mga report, nagtataglay siya ng above average na IQ. Matalinong bata si Boriska. Base sa kanyang mga magulang, marunong na siyang magsalita sa edad na 2 pa lamang. Kasabay na rin ito ang pagkamarunong niya sa pagbabasa, pagdodrawing at pagpipinta. Sa kanyang mga guhit kamay, hindi maiiwasang mapansin na ang kadalasang ipinipinta niya ay ang mga imahe ng mga bagay sa kalawakan, mga celestial object tulad ng planeta, buwan at bulalakaw. Naging hobby ito ni Boriska habang tumatagal ay lalong nagiging komplikado ang kanyang mga iginuguhit. Naging mas detalyado kumbaga. Base rin sa kanyang mga guro, sa tuwing nag-aaral sila tungkol sa kalawakan ay may mga bagay siyang binabanggit na hindi pa nila napag-aaralan at siya lamang ang may alam. At hindi siya naghuhula lamang. Ang lahat ng kanyang sinasambit ay makukumpirma sa mga libro tungkol sa kalawakan. Hindi lang yan, base sa pagkakatanda ng kanyang ina, 3 o 4 na taong gulang pa lamang siya ay nakita na niya na nagbabasa si Boriska ng libro na nakasulat sa lengguwahe na Latin. Samantalang ako nung kabataan ko, kinakain ko na parang chocolate ang mga buhangin. Ngayon, ang kanyang magulang ay isang doktor. Hindi niya maiwasang hindi magtaka kung bakit ang mga bagay na ito ay lumalabas sa bibig ni Boriska. Sinubukan niyang kumonsulta sa mga doktor, historians, researchers, kasama na ang UFOologist, at ang lahat ng napagtanungan niya ay sinabing imposible na ang lahat ng ito ay inimbento niya lamang, lalo pat siya ay minor de edad pa lang. At heto na nga, nitong mga nagdaang araw naging matunog na naman ang kanyang kwento. Idinitalya niya kung ano at sino siya bago siya ipinanganak dito sa ating planeta. Base sa kanya, isa daw siyang Martian pilot na pumupunta sa iba't ibang planeta. Noong naniniraan siya sa Mars, sinabi niya na ang planetang Earth noon ay may iisang kontinente pa lamang. Ito ay ang tinatawag na Lemuria. Ang Lemuria ay maihahalin tulad natin sa maalamat na The Lost City of Atlantis na sa ngayon ay hindi matagpuan. Sinasabing ang lokasyon nito ay nasa gitna ng Indian at Pacific Ocean. Ngayon, base sa kanya, ang Earth at Mars ay parehong may mga makabagong teknolohiya na, sa Ingles ay advanced technology. Hindi lang yan, binanggit din niya na ang pagta-time travel at teleportation ay nagagawa na rin ng mga tao noon. Ang mga taong naninirahan naman dito ay parang sa Men in Black, iba-iba silang lahi o sabihin na nating alien at mayroon silang iba't ibang teknolohiyang taglay. Tulad ng nasabi, sa naging buhay niya sa Mars ay isa siyang piloto. Ang planetang Earth at Mars noon ay interconnected o mayroong bagay na nagdidikit sa dalawang planeta. Madalas niyang bisitahin ng Earth noon at ang lugar na paborito niya dito ay ang Egypt. Idinitalya niya din ang kanyang ginagamit na sasakyan papunta rito. Ang sasakyan na ito ay may hugis na tatsulok. Pinapaanda rito ng plasma at ion power. Hindi na sila gumagamit ng gas noon. Ito ay dahil ang ibinibigay nitong lakas sa kanilang sasakyan ay hindi na sapat. Ang mga ito ay nangangailangan na ng ibang source of energy o mas malakas sa gas para mapaandar. Ito nga ay ang ion at plasma. Dagdag pa niya, gumagamit sila ng espesyal na spaceship upang makapag-time travel. Ang mga taong naninirahan sa Mars ay may iba-ibang itsura pero kadalasang medyo may pagkahawig din sa atin. May iba na malaki ang mga mata, mabubutla ang kulay ng balat at ang iba naman ay mayroong pangatlo o pang-apat na mga kamay. Sa nakaraang buhay ni Boriska, sinabi niyang ang mga nakatira sa Mars ay kayang huminga ng carbon dioxide o CO2 sa table of elements. Ang CO2 ay isang uri ng hangin na kung lalanghapin nating mga tao na nakatira sa Earth ay maaari nating ikamatay. Siya ay may tangkad na 7 feet at ang mga Martians ay hindi tumatanda pagtungtong ng 35 anyos at maituturing na silang immortal. Maari lamang silang mamatay siguro dahil sa aksidente o pagpatay sa kanila ng ibang Martians o tao. Ngayon, kung tayong mga tao ay mamamatay kung makakalanghap tayo ng sobrang carbon dioxide, ay ganoon din si Boriska pagpunta niya dito sa Earth. Hindi niya kayang langhapin ang nilalanghap nating hangin, ang oxygen, o O, sa Scientific Table of Elements. Kaya naman gumagamit siya ng special suit na tulad ng ginagamit ng mga astronaut dito sa Earth noong pumunta sila sa buwan. Dagdag pa niya sa kanyang istorya, sa planetang Jupiter ay may tinatawag tayong The Great Red Spot. Ito ay maihahalin tulad natin sa isang napakalakas na bagyo at hindi lang basta-basta bagyo. Ito ay may bilis na 432,000 kilometers per hour at sa sobrang lawak nito, base sa mga dalubhasa, ay triple ang laki nito kumpara sa planetang Earth. Ang istorya naman kung bakit nabuo ito ay ang mga Martians daw noon ay sinubukang gawing araw ang Jupiter pero hindi sila nagtagumpay. Kaya naman, ang naging resulta ng kanilang ginawa ay ang The Great Red Spot. Ang tanong ngayon, nasaan na nga ba ang mga Martians? Ano kaya ang nangyari sa Mars kung bakit wala ng tao ang nakatira dito? Well, base sa kanya, ang Mars ay minsang naging napakagandang tirahan ng iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang planeta. Ang naging dahilan kung bakit nabura sa kalawakan ang mga taong nakatira dito ay dahil sa thermonuclear war kung saan ang isang magandang sibilisasyon ay mabilis na naglaho. At dahil piloto ang kanyang naging trabaho, sinabi niya rin na isa siya sa mga sumama sa gera kung saan siya mismo ang kumukuha ng mga bomba at ibinabagsak sa katunggaling mga Martians. At dahil nga sobrang dami at lakas ng mga thermonuclear na ginagamit noong kanilang digmaan, ay nagresulta ito sa pagkawala ng kanilang atmosphere. Ang atmosphere ay maihahalin tulad natin sa kumot na kung wala ka nito sa sobrang lamig na panahon ay giginawin ka ng sobra. Kaya noong nawala ito sa Mars ay para ring nawalan ng proteksyon ang mga Martians laban sa sobrang init na sinag ng araw. Mayroon din siyang sinabi tungkol sa marami pa daw tayong hindi natutuklasan sa ating planeta tulad na lang ng isang boton sa likod ng Sphinx malapit sa The Great Pyramid of Giza. Ang sinasabing Sphinx ay may itinatagong boton na kung matutuklasan natin ang gamit nito ay malaki ang magiging epekto nito sa magiging buhay nating mga tao. At sa konting pagsasaliksik ay mayroon nga maraming artikulo tayong makikita tungkol sa mahiwagang boton na nasa likod ng tenga ng Sphinx. Ngayon, mabalik tayo sa Mars. Kung tatanungin niyo siya kung mayroon pa bang mga tao na patuloy na naninirahan sa Mars, ang sagot niya ay oo. May ilang mga Martians na nakapaganda sa sinasabi niyang digmaan sa kanilang planeta at ang kinaroroonan nila ngayon ay nasa ilalim ng lupa at hindi na bago sa atin ang bagay na ito. Dito mismo sa mundong kinatatayuan natin ay napakaraming underground facilities. Ang mga Martians sa ilalim ng lupa ay patuloy pa rin ang komunikasyon sa iba't ibang galaxy at mga planeta. Ngayon, ang pinakalayunin niya dito sa planetang Earth ay bigyang babala ang mga tao tungkol sa pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng nabubuhay dito sa ating planeta at kalaunay mangyari sa ating mundo ang nangyari sa Mars. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung nasaan na nga ba si Boriska, ay base sa aking pagsasaliksik ay misteryoso siyang naglaho kasama ang kanyang ina. Tulad ng nasabi, naging matunog na naman ang pangalan niya at wala ni isang reporter o researcher ang nagkaroon ng pagkakataon na muling interviewin siya tungkol sa naging buhay niya sa Mars. Pero isang journalist ang napagsabihan ng isang Russian na nagtatrabaho noon sa gobyerno na si Boriska at ang kanyang ina ay nasa isang tagong lugar kung saan pinoprotektaan siya ng gobyerno ng Russia. Ang kwentong ito sa ngayon ay magsisilbing misteryo. Panahon lang ang makakapagsabi kung kailan natin matutuklasan kung mayroon nga bang katulad natin na naninirahan sa ibang planeta. At dyan matatapos ang kwento ni Boriska, pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay June Michael Mayor na sinabing, "Sir, pa-shoutout po, solid subscriber here, more power po." Shoutout sa iyo kaibigang June. Sana huwag kang magpalipas ng gutom at lagi kang mag-iingat. Salamat sa suporta mo kaibigan. Para kay J. Cloud naman, "Hi Kaalaman, do you still remember me? I'm here po since 1K subs ka pa lang. Now, 500K plus na. Congratulations po. Pasensya na hindi na ako pala comment. Natatabunan na kasi kaya hindi mo na nakikita. Pero okay lang, still, I'm always support you. Nakaka-proud pala talaga kapag kasama ka sa simula. Sana ma-shoutout mo ko sa next vid. Hehehe. By the way, keep up po. Deserve more. Oo naman kaibigan, kilalang kilala kita. Itong si J Cloud nga pala, ang isa sa pinakaunang taga-support ako noong nagsisimula pa lamang ako. Hindi ko alam kung bakit pero lagi siyang nagko-comment noon. Kaya naman kung bibisitahin nyo ang mga luma nating video ay mapapansin na siya ang nasa mga pinpost ko. Maraming salamat sa iyo kaibigang J kung nasaan ka man ngayon at sa walang sawa mong suporta noong nagsisimula pa lamang ako. At lagi kang mag-iingat kaibigan ha? Para kay Alexis Sumontan naman, Sir, lagi ako nanonood ng mga vid mo. Pa-shoutout po please. Hi kaibigang Alexis, shoutout po sa iyo. Lagi kang mag-iingat at salamat sa walang sawang suporta. Para kay Jay Bano naman, nice story ka naman. True love talaga yung pinatunayan ng dalawa. More power po. Pa-shoutout na rin. Shoutout sa iyo kaibigan. Tama ka. Well, bagamat ganun ang kinahantungan nila, at least nagkaroon sila ng magandang pagmamahalan. Salamat po sa iyong comment kaibigan. At ang huli nating komento ay manggagaling kay Juicy Lifram. Sila pala ang makasaysayang Joker at Harley. Mga idol ko ito. Kuya Kalaman, pa-shoutout naman. Lagi akong nanonood at nagko-comment sa mga vid mo. Hi kaibigan, shoutout sa iyo at salamat sa oras na inilaan mo sa panonood at pag-comment sa munting video natin. Na-appreciate ko po ng sobra ang lahat ng oras na ginugugol nyo sa ating munting mga video. At dyan matatapos ang ating video. Kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!